شبی گریم شبی نالم ز هجرت داد از این شبها، شبی گریم شبی نالم ز هجرت داد از این شبها، به شبهای غمت در مانده ام فریاد از این شبها. بسم روز از غمت شب شد، بسم شب روز و من بی تو، به سر بردم غمین زان روزها ناشاد از این شبها. چنین که از دوریت هر شب در آب و آتشم، دانم که روز هستیم آخر رود بر باد از این شبها. به اشک و آه چندم شمسان هر شب سحر گردد، به اشک و آه چندم شمسان هر شب سحر گردد، نسیم مرگ کو تا سازدم آزاد از این شبها. کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچه از تو پذیرند در این کوی نیاز است. منزل بسی دور و به پا ما را شکسته خارها، واماندگان را مهلتی ای کاروان سالارها. او باغبان بر روی ما بندد در گلزار را، ما را نگاهی بس بود از رخنه دیوارها. شاک من به موسم گل ترک میکنم، من لاف عقل میزنم، من لاف عقل میزنم، این کار میکنم یا مطرب کجاست تا همه محصول لذات و ادیان در کاروان گر بربطان آواز نهی از غیل و قانه مدسه حالی دلم گرد شد خدمت معشوق میکنم یا thank you. شاهنامه سیاه، از نامه سیاه نترس که روز حق با فیض لطف صد از این نامه جانت آریت که به حافظ سپرد دور، جانت روزی رو خش ببینم، روزی رو خش ببینم و تسلیمم بشم.